ręką na sercu? Dokładnie. Wicard dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 dzień lutego, mija 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszych zarzutach dla zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Powiemy także o śledztwie, które ma wyjaśnić okoliczności podpisania umowy koncesyjnej na autostradę A2 i o tym, że unijne fundusze przyciągają więcej imigrantów na greckie wyspy. Od wielu godzin w katowickiej prokuraturze trwają przesłuchania podejrzanych o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu. Czterem osobom przedstawiono już zarzuty przekroczenia uprawnień, korupcji i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, co miało doprowadzić do nieprawidłowej wyceny prywatyzowanej spółki. Wśród zatrzymanych jest Paweł T., wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL. Prywatyzacja spółki Ciech miała miejsce w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Kulczyk. Według CBA spółkę sprzedano po zaniżonej cenie. Wśród zatrzymanych oprócz byłego wiceministra skarbu są osoby, które brały udział w prywatyzacji spółki Ciech. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wśród tych sześciu osób jest czterech byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa oraz dwóch przedstawicieli spółki doradczej. Prokuratura więcej informacji w tej sprawie ma przekazać jutro po zakończeniu przesłuchań. Karol Surówka, Polskie Radio. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn uważa, że przy dużych transakcjach dotyczących państwowego mienia monitoring i dozór służb specjalnych powinien być standardem. Jego zdaniem w przypadku prywatyzacji Ciechu najwyraźniej tego zabrakło. To już pewne. Śledczy ze szczecińskiej prokuratury regionalnej sprawdzą okoliczności, w jakich 21 lat temu podpisano umowę koncesyjną na autostradę A2. Od kilku lat ceny za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem z Konina do Nowego Tomyśla ciągle rosną. Ostatnia podwyżka o 3 zł była w styczniu. Opłata wynosi już 60 zł. Dlatego wielu kierowców uważa, że śledztwo w tej sprawie jest potrzebne. Autostrady w Polsce są budowane koszmarnie drogo. W związku z czym uważam, że powinno być sprawdzenie, dlaczego tak drogo, skoro gdzie indziej można budować taniej. Śledztwo to będzie prowadzone w kierunku przekroczenia uprawnień. Prokurator Arkadiusz Jaraszek z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej. I niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Urzędnicy ci działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska. Jak słyszę, że u nas ktoś buduje autostradę i chce się majątku dorobić, to chyba jest nieporozumienie. Bardzo mi nie odpowiada sposób, w jaki przedstawiono, że to za moją sprawą są takie wysokie ceny. Bogusław Liberacki, minister transportu i gospodarki morskiej, w czasie, gdy podpisywano umowę koncesyjną na budowę i eksploatację autostrady A2. Otóż nieprawda i chcę, żeby to wyjaśnić. Zdaniem byłego ministra obecna umowa koncesyjna ma niewiele wspólnego z tą z 97 roku. Zlikwidowano m.in. Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, która miała nadzorować pobieranie opłat. Umowa koncesyjna jest tajna i jak dotąd jej szczegółów nie ujawniono. Unijne fundusze przyciągają więcej imigrantów na greckie wyspy. Polskie Radio dowiedziało się, że każdy przybyły tam z tureckiego wybrzeża, niezależnie od narodowości, po zarejestrowaniu się otrzymuje 400 euro miesięcznie. W przypadku wielodzietnej rodziny to może być nawet kilka tysięcy euro. Pieniądze te migranci będą dostawać do czasu rozpatrzenia ich podań o azyl w Grecji, co może trwać nawet kilka lat. W ostatnich dniach, w ciągu zaledwie 3 godzin, na Lesbos przybyło z tureckiego wybrzeża prawie 200 migrantów. Wśród osób, które są obecnie rejestrowane na wyspie, wiele pochodzi m.in. z Pakistanu, Afganistanu i krajów afrykańskich. Zdarzają się Albańczycy i Gruzini, którzy od wielu lat mieszkali nielegalnie w Grecji. Kiedy dowiedzieli się o funduszach, przedostali się do Turcji, a stamtąd na Lesbos, gdzie zostali zarejestrowani. Każdy po rejestracji otrzymuje specjalną kartę, na którą co miesiąc wpływają pieniądze. Pracujący na Lesbos powiedzieli mi, że wielu migrantów wysyła pieniądze do swoich krajów. Połowa z tej kwoty wystarcza na utrzymanie rodziny, na przykład w Pakistanie. Pod koniec miesiąca bankomaty na Lesbos są często puste, bo większość wybiera środki, aby je wysłać. W ośrodku dla uchodźców migranci mają zapewnione wyżywienie i opiekę medyczną. Ze względu na bardzo dużą liczbę podań o azyl w Grecji, cała procedura może trwać wiele lat. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Właściciele hoteli, restauracji, ośrodków kultury mogą do jutra, do północy zgłosić jeszcze swój udział w akcji Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Kampania już po raz czwarty ma zachęcić Polaków do zwiedzania i wypoczywania poza sezonem turystycznym. Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Zależy nam na tym, żeby jeszcze bardziej zwiększyć liczbę partnerów, bo zawsze jest tak, że oferty się kończą, a turyści chcieliby jeszcze korzystać z tej akcji. Pierwszy w tym roku weekend za pół ceny przypadnie od 9 do 11 marca. Podczas ostatniej jesiennej akcji z tańszego wypoczynku skorzystało 110 tysięcy osób. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W Trójce pora na wiadomości sportowej w studiu Jan Kałucki. Zanim jednak podsumujemy dzisiejsze zmagania na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, świetne wiadomości z Dohy. Agnieszka Radwańska po dramatycznym trzecim secie wygrała z Niemką Moną Bartel 3-6, 6-3, 7-5. Polka awansowała do drugiej rundy turnieju WTA, a tam zmierzy się albo z Czeszką Petrą Kwitową, albo z Turczynką Czalą Biukak-Czaj. Tymczasem w Gliwicach zakończył się ostatni mecz 22. kolejki Lotto Ekstraklasy. Piłkarze Piasta przegrali z Jagiellonią Białystok 0-2. Wicemistrzowie Polski dzięki temu zwycięstwu awansowali na drugie miejsce w tabeli, tracąc do Legii Warszawa 2 punkty. A już za chwilę mistrz Anglii, czyli Chelsea, podejmie West Bromwich Albion. W składzie gości zagra od pierwszej minuty Grzegorz Krychowiak, który, sądząc po słowach szkoleniowca londyńczyków Antonio Conte, nie będzie miał łatwo. Lubię, jak moja drużyna dominuje na boisku. Szykowaliśmy się do tego spotkania i chcemy zdobyć 3 punkty. Mówił Conte. Była gorąca Doha, chłodny Londyn, czas na lodowaty Pjongczang i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Po cichu liczyliśmy na medal w biegu na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim, ale bezkonkurencyjna była Irene Wüst. Holenderka została pierwszą w historii kobietą, która zdobyła 4 złote medale na 4 różnych Igrzyskach Olimpijskich. Natalia Czerwonka była 9, Katarzyna Bachleda-Cudruś 13, a Luiza Złotkowska 17. Dla Bachledy-Cudruś był to ostatni bieg na olimpijskiej tafli lodu. Ja jestem zadowolona. Sam fakt wywalczenia tej kwalifikacji olimpijskiej był dla mnie bardzo ważny. Już wtedy wiedziałam, że dokonałam czegoś, czego jeszcze chyba nikt w sporcie zimowym nie dokonał. Pełne te igrzyska i na karty tych igrzyskach prezentowałam bardzo wysoki, równy, przyzwoity poziom. I tak jestem chyba dumna. Jest to ogromne wzruszenie. Jak głos mi się łamie w ogóle. Jednak jest to kawał mojego życia i coś się kończy, tego się nie da ukryć i jestem szczęśliwa z tego powodu. Mówiła Katarzyna Bachleda-Cudruś, a w biatlonowym biegu na dochodzenie najlepsza była Laura Dahlmeier. Niemka ma już w swoim dorobku 2 złote medale, natomiast Polki uplasowały się w 3., 4. i 5. dziesiątce. W rywalizacji mężczyzn wygrał Francuz Martin Fourcade. Murowany faworyt zrehabilitował się więc po słabym sprincie. Drugie miejsce zajął zaledwie 20-letni Szwed Sebastian Samuelsson, a trzecie Niemiec Benedikt Doll. Grzegorz Guzik był 56. Może jutro będzie lepiej. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy popada śnieg na zachodzie i na północy mgły, które będą ograniczały widoczność nawet do 100 metrów. Na termometrach minus 9, ale to w Sudetach minus 2 na Pomorzu. Wtorek pochmurny, śnieg popada głównie na wschodzie. Od minus 1 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I zapraszam Państwa, zaczynamy od bardzo sławnej piosenki. Ona miała dwie wersje, jak wiadomo, jak się okaże. Jedna to powieść o Merlin, a druga o księżnie Dianie. I to jest oczywiście Elton John. Those around you call. out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before ever did. The candle burned out long before the legend ever did. Elton John i Świeca na wietrze. Zaraz spróbuję dwa słowa powiedzieć o tej piosence, ale najpierw przedstawię gości. Witam panią Agnieszkę Brejwo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest psychoterapeutką i pana profesora Andrzeja Kokoszkę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Psychiatra, psychoterapeuta, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o borderline. O tym się... Czyli o czym? Jak to się wykłada? Jak to się tłumaczy? Ja myślę, że najprościej popatrzeć historycznie, choć historia tutaj, jak się zdarza, niekiedy nie jest całkiem prawdziwa. Początkowo pojęcie borderline, bo ktoś, kto zna angielski, no to wie, że borderline oznacza pogranicze. Mhm. To diagnoza się wzięła z tego, że są pacjenci, którzy mają pewne mechanizmy nerwicowe, a którym się zdarzają przeżycia psychotyczne. I to jest prawda. I w związku z tym mówiono, że jest to zaburzenie z... Pomiędzy. Pomiędzy. I można powiedzieć, że na takim bardzo ogólnym poziomie jest to istotna informacja o tyle, że ona tłumaczy, dlaczego często osoby z tym rodzajem osobowości są niezrozumiałe, są nierozumiane przez innych. Ponieważ generalnie oni nie mają problemów z poczuciem rzeczywistości i z logicznym myśleniem. Natomiast w niektórych sytuacjach stosunkowo rzadko, ale mogą doświadczać krótkotrwałych, przemijających zaburzeń urojeniowych, ale które są i znikają. Mhm. I często też u tych pacjentów jest bardzo, znaczy w ogóle cechą charakterystyczną jest niestabilność nastroju, miatanie się pomiędzy euforią a silnymi stanami depresyjnymi. Mhm. I otoczenie osoby, które nie wiedzą, że po prostu taki typ osobowości istnieje, nie rozumieją ich, uważają, że oni udają. Mhm. Pani Agnieszko, chciała pani coś dodać jeszcze do tego? To znaczy z punktu widzenia perspektywy terapeutycznej rzeczywiście tak jest, że rozumienie tych pacjentów jest bardzo trudne. To znaczy stany, które ci pacjenci przeżywają, charakteryzują się bardzo wysokim napięciem. To znaczy trudno jest im wytrzymać swoje własne napięcie z powodu zagrożenia, jakiego doświadczają, tej poczucia pustki, czy nawet wręcz jakiegoś takiego poczucia, że zostaną unicestwieni. Im jest trudno i osobom... I z nimi też jest trudno. Tak, i osobom, które próbują im towarzyszyć, też jest bardzo trudno. Wyszła teraz taka książka, która zdaje się jedna z pierwszych książek, która opisuje borderline. Nowe wydanie tej książki, poszerzone, zmienione. No może nie pierwszych, bo... Nie? Tak się chwalą autorzy, no to może przesadzają. No, książek o borderline jest bardzo dużo. No, ale to jest bardzo dobra książka. Książka, którą napisali Kreisman i Strauss. I ten tytuł jest mocny bardzo. On jest następujący. Nienawidzę cię i nie odchodź. To jest tak jakby po przecinku. I podtytuł zrozumieć osobowy borderline. Chyba... I oni piszą o kilku... I piszą o tym, że nawiązując do tej piosenki tytułowej, że no są takie... Być może łatwiej jest zrozumieć to zaburzenie, jak się popatrzy na konkretne osoby. Marilyn Monroe, księżna Diana, akurat bohaterki tej samej piosenki w dwóch wersjach. Elton John zrobił dwie wersje tej piosenki. No albo na przykład takie postacie no, fikcyjne, jak na przykład bohater taksówkarza. Albo na przykład Carmen, bohaterka tej opery. No to właśnie to być może to by było łatwiej uchwycić trudność. Trudności, które się piętrzą. I oni uważają, ci autorzy mówią w ten sposób, uważają takiego zdania używają. To jest odpowiednik wirusa w medycynie ogólnej. To jest nieprecyzyjny termin na określenie mglistej, lecz groźnej choroby, którą jest trudno leczyć i zdefiniować. Lekarz zaś nie jest w stanie adekwatnie wyjaśnić pacjentom, na czym ona polega. No to może... Coś jest tutaj nie tak. To jest może zbyt szeroki worek, do którego próbujemy wcisnąć różne rzeczy. Ja myślę, że to sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo z punktu widzenia w ogóle problemu zaburzeń osobowości, to osobowość borderline to dla psychoterapeutów najmniejszy problem. Najmniejszy? Najmniejszy, ponieważ z osobowością jest tak, że każdy z nas ma swoją osobowość, która się kształtuje i niespecjalnie zmienia przez całe życie. Nasze cechy osobowości są dla nas oczywiste. I w związku z tym, to co jest charakterystyczne dla osób z zaburzeniami osobowości, jeżeli byśmy to różnicowali z osobami z zaburzeniami lękowymi, czy dawniej nazywało się to nerwicowymi, to osoba z zaburzeniami nerwicowymi widzi, że coś jest ze mną nie w porządku, przychodzi, się wstydzi. Panie doktorze, no... Wie pan, co ja mam takie, ciężko mi powiedzieć, no takie głupie lęki mam. A pacjent z zaburzeniami osobowości widzi źródło, nie widzi w sobie nic złego. Bo dla niego ja jestem okej, zawsze taki byłem i ma co więcej takie oczekiwanie, że inni są tacy sami. Tylko świat jest niedobry. Bo on przychodzi i mówi, tak, ja nie mogę tego wytrzymać, bo żona, szef, świat i tak dalej. Mhm. I jeżeli popatrzymy w ogóle na zaburzenia osobowości, to zaburzenia osobowości borderline są najlepiej przebadane, bo oni się różnią tym, ta niestabilność powoduje, że oni widzą to. Coś ze mną jest nie w porządku. Raz jestem zachwycony sobą i myślę, we are the champions, a drugi raz mówi sobie, jestem do dupy beznadziejny, do niczego się nie nadaje. I jak widzi takie zmiany, to prędzej niż ktokolwiek inny z zaburzeniami osobowości będzie szukał pomocy. No właśnie, także jeżeli mamy na przykład mówić o badaniach czy ilości literatury, to jeśli chodzi o wszystkie zaburzenia osobowości, to najwięcej jest o zaburzeniach osobowości borderline, ponieważ ci pacjenci ze względu na tą niestabilność szukają pomocy, także to nie jest tak źle. No tak, tylko jakbyśmy mieli mówić o zaburzeniach, znacznie gorzej jest leczyć osobowości z osobowością paranoiczną, schizoidalną. Te osoby w ogóle nie szukają pomocy, są przekonani, że ich sposób widzenia jest absolutnie słuszny. Ale mówimy tutaj o pograniczu. Autorzy tej książki, zresztą chyba nie tylko tej, mówią o tym, że właśnie pogranicza i tych pogranicz jest znacznie więcej, prawda? Bo to są często współwystępujące zaburzenia, bardzo różne, prawda? I więc być może trudno tutaj wyabstrahować akurat to zaburzenie. Czy ma pan na myśli to, że w tak, czasie że tam jest bulimia, inne rzeczy? Bulimia, depresja, jeszcze inne historie. Tak jest? No tak, rzeczywiście to właściwie można traktować jako objawy, tak, tej osobowości czasami. Uzależnienia, czy właśnie zaburzenia odżywiania, czy zachowania autodestrukcyjne. I właściwie kilka z tych objawów pewnie jest czasami też traktowana jako odrębne jednostki chorobowe, tak, klasyfikacji. Więc to my tutaj jakbyśmy gonili cień. Czy jest jakaś istota? To ja myślę, że nie chodzi o gonienie cienia, bo jakby popatrzeć, no mamy różne perspektywy, ale z punktu widzenia gabinetu psychoterapeutycznego, no to można powiedzieć, że nie ma specjalnego problemu, bo zazwyczaj do psychoterapeuty przychodzi ktoś, kto nie jest w stanie realizować swoich celów życiowych i widzi, że może mieć w tym swoje udziały, że jest coś takiego we mnie, na przykład mam taką huśtawkę nastroju, czy mam takie doły, że zawalam, albo że ludzie ze mną nie wytrzymują, bo raz jestem zachwycony, a potem się obrażam o byle co lub kogoś odrzucam, to jak przychodzi taki pacjent, no to już ta diagnoza formalna no jest pewną pomocą, ale później w obrębie różnych szkół psychoterapeutycznych dokonujemy takiej diagnozy, która pozwoli pacjentowi zrozumieć to, co jest we mnie i zrozumieć w taki sposób, żeby móc jakieś niekorzystne dla siebie schematy myślenia, odczuwania czy zachowania zacząć kontrolować. Ale proszę powiedzieć, czy może to jest klucz, pan powiedział, co jest we mnie? To znaczy, czy ta osoba, ludzie z borderline, czy w ogóle mają jakąś tożsamość? Bo zdaje się, że to jest jeden z największych problemów. Czy, no kto to, kim jestem? Właśnie to jest to. Ci autorzy, jeszcze raz się na nich powołam, Kreisman i Strauss, piszą w ten sposób, że to jest tak jak z kamelonem na przykład. Na przykład bohater filmu Woody'ego Allena Zelig. To jest może coś w tę stronę. Albo to jest kalejdoskop na przykład, że to się układa świat, ale także układa się fragmenty siebie z jakichś rozsypanych szkiełek i właśnie głównym problemem jest brak tożsamości. Czy to właśnie o to chodzi? Tak można by negatywnie na razie zdefiniować to zaburzenie. Znaczy, głównym problemem, mi się wydaje, że centralnym problemem, który jeżeli my byśmy mieli ktoś laik zrozumieć osobę z osobowością borderline, to jest trudne do zniesienia uczucie pustki. I to jest coś, co jest ciężko sobie innym ludziom wyobrazić. I po to, żeby tej pustki nie doświadczać i żeby nie doświadczać jeszcze lęku przed realnym bądź wyimaginowanym odrzuceniem, oni zaczynają robić różne rzeczy. To, co pani mówiła. Oni mogą impulsywnie jeść tak samo jak w bulimii, ale mechanizm tego będzie troszkę inny. Inaczej się z tym będzie pracować. Ale po co to robią właściwie? Po to robić, żeby zagłuszyć to uczucie pustki. Czyli to jest po prostu nie do wytrzymania. Uciekają przed własnym doświadczeniem. I to jest bardzo trudne do przekazania na przykład rodzinie czy bliskim, że ta osoba, która się zachowuje na przykład w stosunku do nich agresywnie, bo tam jest problem kontroli impulsów jest bardzo częsty i tak jak impulsywnie jedzą, masturbują się, czy wchodzą w przypadkowe kontakty seksualne, to tak samo się zachowują agresywnie, obrażają i czy dochodzi do przemocy fizycznej. I trudno sobie wyobrazić w otoczeniu, że to jest osoba, która cierpi i tak w gruncie rzeczy jest strasznie słaba i wrażliwa. No właśnie, jeszcze raz, Jedno z porównań, jedno, obraz, który często jest przywoływany, to jest akurat ci autorzy Kreisman i Strauss piszą tak. To są tak jakby pacjenci z poparzeniami trzeciego stopnia. Nie mają żadnej emocjonalnej warstwy ochronnej. Tak? To jest tak? Znaczy, tak, to jest bardzo też ciekawe, dlatego że to, co widzimy właśnie w takiej perspektywie opisowej, jak tutaj pan profesor opisuje, jak oni się zachowują, co robią, jak ich postrzega otoczenie, jest w bardzo dużym kontraście do tego, co właściwie się dzieje w nich i co ujawnia się w trakcie procesu terapeutycznego. Tam się ujawnia bardzo kruchy i wrażliwy proces, który właściwie rzeczywiście jak ten płomień, tak? To jak można, świeca na wietrze tak, tytułowa, można bardzo łatwo zdmuchnąć. To znaczy prosta... Zresztą w książce autorzy opisują sposób komunikacji, który byłby zalecany w takiej sytuacji. Zwracają uwagę na to, jak bardzo, bardzo ważna jest empatia i wsparcie w komunikacie oraz prawda, którą się później komunikuje. Oni to szczegółowo opisują bardzo, bardzo zresztą moim zdaniem sprawnie, więc warto to przeczytać. Ale rzeczywiście jakby jednym słowem, mocniejszą interpretacją, a nawet nie mocniejszą, słabą, albo nawet nazwaniem ich uczucia, można po prostu ten płomień zdmuchnąć. To znaczy oni wtedy, zaczyna się z powrotem ta sama ucieczka przed tym, żeby przy tym doświadczeniu się nie zatrzymać, bo to jest jakby ich właściwie główna przyczyna ich problemów, czyli problem z procesowaniem własnego doświadczenia i zatrzymaniem się przy tym doświadczeniu. To znaczy tak jak, nie wiem, pewnie przeciętny człowiek potrafi chociaż na chwilę zatrzymać się, nie wiem, przy oknie, spojrzeć, co się za nim dzieje i skontaktować się chwilę z tym, co czuje, czego doświadcza, co się wydarzyło danego dnia i jakie emocje się w nim pojawiają, tak dla nich jest to bardzo trudne, żeby na chwilę się przy sobie zatrzymać. I... Bo nie ma tego z sobie, nie ma tego mnie, znaczy, to nie jest widzą po prostu, go. Tak, to jest po prostu jakby wyłączone z doświadczenia. Tego się nauczyli w procesie rozwojowym, w którym było bardzo pewnie sporo traum relacyjnych we wczesnym dzieciństwie. Czasami nawet pewnie też jakichś brutalnych i nauczyli się odłączać od tego doświadczenia po prostu. Jakby, na szczęście proces ten można przywrócić. To znaczy, jeśli to, czego zabrakło w tym wczesnym dzieciństwie, wtedy, kiedy powiedzmy małe dziecko przychodzi na świat, jego mózg jest wyposażony w różne struktury, które są przygotowane do życia społecznego, i gdy na tym świecie się pojawia i w otoczeniu nikt nie stymuluje tych struktur tak, jak powinny być one stymulowane, no to ono się uczy od tego doświadczenia odłączać. To są takie jakby właściwie banalne rzeczy, jak reagowanie, adekwatne reagowanie na emocje dziecka i nazywanie tych emocji, reagowanie na nie i też wyrażanie własnych emocji adekwatnie, czyli też adekwatne... To znaczy tego zabrakło, tak? Tak, tak. I w związku z tym nauczyli się od tego doświadczenia odłączać. I jedynym sposobem kontaktu z rzeczywistością jest rzeczywiście to ucieczkowe reagowanie tylko na rzeczywistość, bez połączenia z własnym, prawdziwym doświadczeniem, które rzeczywiście można w procesie terapeutycznym jakoś przywrócić. To już trochę zaczęliśmy mówić w przód, ale ja jeszcze chciałbym dopytać, bo jest takich, w amerykańskich procedurach, nie wiem jak w polskich, jest takich 9 cech, które charakteryzują tę osobowość borderline. 5 na 9, no to wtedy już diagnoza jest właśnie taka. Nie wiem, czy o wszystkich już państwo powiedzieli. Ale... Ja nie wiem, czy to po prostu, przepraszam, że tak powiem, idziemy w dobrą drogę. Dlaczego? Dobrą stronę. Ponieważ jeżeli mówimy o zaburzeniach osobowości z pogranicza, to myślę, że warto wziąć pod uwagę to, że te systemy klasyfikacyjne, no one są dalekie od doskonałości. Ulegają częstym zmianom i z kolei jak mamy do czynienia z konkretną osobą, no to nie jest tak, że ona ma tylko cechy jednego zaburzenia osobowości. To, co jest powszechne i co jest przedmiotem też ze względu na co ta diagnoza bywa krytykowana, to jest to, że u tego pacjenta z reguły występują cechy również innych zaburzeń osobowości. No tak, właśnie o tym mówiliśmy. W szczególności z klasteru tak zwanego związki B, czyli osobowości histrionicznej, histerycznej, mówiąc starym językiem, narcystycznej, związanej z idealizacją siebie i z poczuciem własnej wyjątkowości. I to, co powiedziałbym najgorsze, osobowości dysocjalnej. To znaczy? Osobowość dysocjalna, czy dawniej psychopatyczna, której z psychoterapeutycznego punktu widzenia najbardziej istotną cechą jest brak zdolności przeżywania poczucia winy. I można powiedzieć, że osobowość borderline, osobowości, pacjent z problematyką osobowości borderline, pacjentowi nierówny. Bo jeżeli ma rzeczywiście same te cechy, to rzeczywiście sytuacja jest dużo łatwiejsza. A jak ma cechy osobowości dysocjalnej i nie ma zdolności przeżywania poczucia winy, no to jego zdolność do szukania w sobie przyczyn niepowodzeń w życiu jest ograniczona, bądź jej w ogóle nie ma. Czy tych pogranic jest wiele, nie jedno. Jest wiele tak. I w związku z tym, jak mamy, ja bardziej patrzę tak, że jak przychodzi człowiek, jeszcze szczególnie w Polsce, do terapii, to dlatego, że cierpi i to cierpi w taki sposób, który jest bardzo intensywny, bo ale trzeba właśnie powiedzieć, że zaburzenia osobowości też sobie są nierówne ze względu na intensywność. Mamy i sposób, to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo są, ktoś spełnia te kryteria, te 9, żeby czytelnicy się też nie przerazili. Słuchacze. I sobie z tym całkiem dobrze w życiu radzi. Są też osoby, które mówi, jest takie pojęcie osobowość borderline o wysokim poziomie funkcjonowania społecznego. Ci ludzie też sobie radzą. Ja bym powiedział, że z osobowością jest trochę tak jak z ciałem. Że trudno powiedzieć, co jest idealne, a przede wszystkim tych ideałów ciała prawie, że nie ma. I idealna osobowość myślę, że jest równie rzadka jak idealne ciało. I co więcej, że tak jak ktoś, kto można powiedzieć, no większość osób powie, że nie został przez naturę obdarzony pięknym ciałem, potrafi żyć szczęśliwie z tym ciałem, a ktoś inny z powodu pieprzyka tu czy tam i ciała, które jest ogólnie uznawane za nieprzeciętne, będzie cierpiał i nie będzie mógł sobie znaleźć sensu w życiu. I podobnie jest z osobowością. Że jak mówimy o terapii, to ta terapia, to też nie jest terapia bardzo ustrukturyzowana, no bo można powiedzieć, że istotą życia w ogóle, jeżeli sobie tak postawić, czy może nie życia, tylko sposobem na satysfakcję w życiu, jest używanie swoich mocnych stron i minimalizowanie swoich ograniczeń. Więc jak mówimy o tej osobowości, to patrzymy z punktu widzenia tego, że przychodzi konkretny człowiek, który ma konkretne problemy, które wynikają z jakichś jego konkretnych cech osobowości. Tak, jasne, rozumiem. I przyjmując te wszystkie zastrzeżenia i uzupełnienia. A jak ktoś ma 4, a nie 5, to go przecież nie wyganiamy z gabinetu też. Pewnie, ale chodzi o to również, żeby słuchacze zrozumieli, na czym to polega. Więc ja jeszcze przywołam tych wszystkich. No to proszę przywołać. Lęk przed porzuceniem, mówiliśmy. Niestabilność relacji, to skrajna, problemy z tożsamością, szkodliwe często zachowania społeczne, gesty, próby samobójcze, wahania nastroju, bardzo silne, poczucie pustki, wybuchy złości i te paranoiczne różne fałszywe myśli, że tak powiem, upraszczając. To jest mniej więcej tak. No dobrze, teraz zaczęliśmy mówić o, powiedzmy jeszcze o genezie trochę. Z czego się to bierze? To jest ryski biznes, wchodzenie w genezę. Dlaczego? Bo na ten temat badań jest niewiele, natomiast można powiedzieć, że w większości zaburzeń psychicznych przyjmowany jest model biopsychospołeczny, czyli że są pewne predyspozycje genetyczne i tutaj w przypadku osobowości borderline wygląda na to, że w rodzinach ona występuje, te cechy osobowości częściej niż w rodzinach, gdzie nie ma nikogo z osobowością z pogranicza. A mówię, że ryski biznes, ponieważ też są takie badania, które próbują włożyć zaburzenia osobowości borderline w spektrum zaburzeń dwubiegunowych, które się charakteryzują wahaniami nastroju pomiędzy hipomaniakalnym a depresyjnym. Ale w każdym razie wygląda na to, że mamy biologiczne predyspozycje, niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i czynniki wyzwalające w życiu dorosłym. I No i pytanie jest o proporcje i tutaj już też znowu z psychoterapeutycznego punktu widzenia to nie jest tak bardzo istotne, bo to, co nas interesuje, to nie tyle historia, tylko to, co możemy zmienić, co pacjent może zmienić i co może zrobić, żeby lepiej funkcjonował przy tych cechach, które ma i żeby je lepiej kontrolował i minimalizował negatywne. Panie Agnieszko, coś jeszcze? Nie, jeżeli chodzi o przyczyny, to... A świat zewnętrzny, że tak powiem, to o czym pan mówił, że takie czynniki wyzwalające. Bo ci autorzy podkreślają bardzo mocno to, że my żyjemy w takim świecie, który bardzo jakoś, nie wiem, powiem pana, to mnie bardzo irytuje, jak się mówi, tak, że mamy gorszy świat niż w czasie II wojny światowej, niż w czasie stalinizmu. Ja myślę, że to jest jakaś taka medialna ułuda lansowana nie wiadomo po co, że żyjemy... Czy rzeczywiście w tej chwili jest trudniej ludziom żyć niż w okresie II wojny światowej, czy za stalinizmu? A mówienie o tym, że żyjemy w jakichś wyjątkowo trudnych czasach... Nie, być może nie. Ja jeszcze szczególnie w kulturze zachodniej, bo rozumiem, że są ciężkie czasy. Jest parę takich... W Syrii są wyjątkowo ciężkie czasy. Jest parę takich części świata, gdzie życie jest w tej chwili wyjątkowo trudne. Ale jak mówimy tutaj w tej naszej kulturze europejskiej, że żyjemy w trudnych czasach, to dla mnie jest to cecha właśnie jakichś zaburzeń osobowości tych, co tak mówią i lokalizują, zamiast mówić, że zastanowić się nad tym, co jest we mnie takiego, że ja nie potrafię uzyskać satysfakcji, żyjąc w świecie, w którym nie ma wojny, jest w zasadzie nie ma głodu, bo jest jakaś pomoc społeczna. Nigdy tak nie było w historii Polski, żeby było takie poczucie bezpieczeństwa w życiu. I jeżeli ja jestem nieszczęśliwy, no to się żebym nie szukał w świecie, tylko w sobie. No dobrze, to może inaczej zapytam. Czy to jest tak, że w tym dzisiejszym świecie, który nie jest taki zły, jak nam się wydaje, czy liczba ludzi, którzy mają taki problem akurat, rośnie czy nie? No tak się często mówi. Być może to są takie znowu medialne jakieś... Może to jest kwestia też tego, jak to opisujemy, na co zwracamy uwagę. Tam rzeczywiście w tej książce jest taka analiza kulturowa, jest taka teza, że... Kultura niepewności, tak? Tak, i że te traumy relacyjne w dzieciństwie, tak? Autorzy na to zwracają uwagę, że rozpad rodziny, czy kryzys rodziny, a przecież, o ile się nie mylę, tak mi się wydaje, że w ogóle zwrócenie uwagi na to, że dzieci coś przeżywają i że w ogóle, że je rodzice wychowują, to właściwie nie jest jakiś strasznie stary wynalazek. Wydaje mi się, że kiedyś rodzice nie przykładali takiej wagi do wychowywania dzieci, jak teraz. Podobno wynalazek XVIII wieku. Wydaje mi tak, no, że Freud w ogóle jako chyba pierwszy zwrócił uwagę na to, że dzieci mogą być jakoś mogą coś przeżywać trudnego w związku ze swoim wychowywaniem się czy dorastaniem, więc to mi się wydaje wątpliwe, co w tej książce jest na ten temat. Jasne, dobrze. Ja bym też dodał, że przed erą antybiotyków to dzieci przecież umierały bardzo często, matki umierały przy porodach i szukanie na zewnątrz, wydaje mi się, że to jest jakieś takie właśnie próba zwięcia zrzucenia własnej odpowiedzialności za swój los i za siebie na zewnętrzny świat. No, że teraz spróbujmy tę odpowiedzialność wziąć i powiedzieć coś o terapii. Znaczy, no dobrze, jak można pomóc ludziom, którzy mają takie zaburzenia akurat? Czy tak panowie mówicie o tej odpowiedzialności, ja czuję trochę opór, bo tak sobie myślę, że zanim pojawia się odpowiedzialność, to jest daleko, daleko, daleko. To znaczy, wydaje mi się, że najpierw w procesie terapeutycznym najważniejsze jest jakby zobaczenie tego kruchego procesu właśnie, jakby towarzyszenie przy tym, empatia, w ogóle chęć zrozumienia, bezwarunkowe przyjęcie tego człowieka, który... Z tym bardzo delikatnym procesem się tam mierzy i ucieka przed nim. To znaczy, dopóki on nie poczuje się bezpiecznie, żeby choć na chwilę przy tym doświadczeniu się zatrzymać swoim i trochę zrozumieć i być zrozumianym przez kogoś, tak, żeby to przeżyć, to dopiero potem ta odpowiedzialność może się pojawić. To znaczy, ona się wcześniej nie ma na czym oprzeć. To znaczy, tam nie ma żadnej podstawy i fundamentu, na którym ona może w ogóle urosnąć, ta odpowiedzialność. Dopiero później, jak on zaczyna być świadomy swojej wrażliwości, jak zobaczy ten kruchy proces i to napięcie, które przeżywa i zrozumie, dlaczego je przeżywa i co się stało, to wtedy naprawdę zaczyna doświadczać swojej wrażliwości i pojawia się sprawczość. I wtedy właśnie pojawia się sprawczość, bo może zacząć tą wrażliwość chronić w inny sposób zupełnie niż do tej pory. I wtedy pojawia się odpowiedzialność. To znaczy on wtedy zaczyna, właściwie nie trzeba mu nic mówić wtedy. On sam znajduje sposoby, żeby na nowo inaczej się chronić. Ale to jest tak, bo my często... Ja to trochę inaczej widzę, bo wydaje mi się, że tak. No, książka jest niewątpliwie napisana z punktu widzenia interesu, że tak powiem, osób z tym typem osobowości. Natomiast ja chciałbym też trochę empatyzować z ludźmi bliskimi. Życie z osobowością, z osobą z taką osobowością nie jest łatwe. Jedną z takich charakterystycznych cech, które tutaj w tej klasyfikacji nie są wymienione, ale dosyć często opisywane, to jest to, że taka osoba, i to a propos tytułu tej książki jest, jak się wiąże... Przypomnę ten tytuł, nienawidzę cię, nie odchodź. To za chwilę atakuje tą więź. Mhm. I osoba, która najpierw była idealizowana, i się czuje poczucie wspólnoty przeżywania, bo tu te osoby są niezwykle atrakcyjne emocjonalnie, bo kto z nas nie lubi być idealizowany? A tak jak oni potrafią idealizować, to... To nikt nie potrafi. No, osobowość narcystyczna ma jeszcze taką umiejętność. I z kolei, ale oni w tym nie są w stanie długo wytrzymać, bo ta bliskość budzi irracjonalny lęk przed odrzuceniem. I żeby uprzedzić to odrzucenie, no to oni atakują. To, co pani mówi o odpowiedzialności, no to są różne rodzaje odpowiedzialności, bo to pani mówi za odpowiedzialność w procesie terapii, ale skłonienie młodego człowieka z osobowością borderline, żeby poszedł na jakąkolwiek konsultację, to jest wyzwanie dla rodziny. Rodzina i bliscy nacierpią się, to jest głupie pytanie, kto więcej cierpi, czy rodzina, czy taka osoba, ale to i zmotywowanie takiej osoby do tego, żeby ona była gotowa pójść na konsultację do, ja nie mówię do psychiatry, bo to metodą małych kroków. Oczywiście najlepiej do lekarza pierwszego kontaktu, że może ma mało magnezu czy coś, byle jaka lipa, która by miała, była do przyjęcia, że ktoś w ogóle zacznie szukać pomocy, że zobaczy, żeby się lepiej poczuć. I w tym sensie, że bo my w gabinecie widzimy osoby, które już przynajmniej mają ambiwalencję do procesu leczenia. Że są takie, chciałbym coś zrobić, ale z reguły oczywiście to dla mnie to są bardzo trudni pacjenci. Ja pamiętam jeszcze z okresu, kiedy się zajmowałem psychodynamiczną terapią i psychoanalitycznie zorientowano, to do wielu wybitnych psychoanalitycznych terapeutów mówiło, że fajnie jest mieć pacjentów z osobowością borderline w terapii, ale nie więcej niż dwóch w tym samym czasie, ponieważ również... To są pacjenci, którzy, tak jak mówiłem o tym, że wiążą się i atakują tą więź, to są pacjenci, którzy mają problem z systematycznością, nie przychodzą, byle szczegół, jakieś minimalne niedociągnięcie pacjenta powoduje, terapeuta powoduje atak, mi się zdarza czasami, jak nie wiem co powiedzieć, nie stracić kontakt wzrokowy i popatrzeć w bok. I to wystarczy. I to wystarczy, to co pan robi. Moment, to ja pana nudzę. Zaczyna z jakiegoś... Ja nie mówię, że to jest dobrze się patrzeć w bok i tracić kontakt wzrokowy, ale czasem się zdarza, też jest człowiekiem i nobody is perfect i czasami się coś... A tutaj trzeba uważać z takim pacjentem, słowo źle wypowiedziane, zły ton głosu i od razu jesteśmy, możemy być zdewaluowani. To zaraz poproszę panią Agnieszkę, żeby kontynuowała, ale zaprośmy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek, to jak zwykle, to znają państwo ten numer. Zapraszamy. Agnieszka Brejwo i profesor Andrzej Kokoszka są z nami. Dzisiaj rozmawiamy o zaburzeniach borderline. Bardzo proszę, jak można pomóc takim ludziom? Ja bym dodała do tego, co pan profesor powiedział o rodzinach, że pomyślałam sobie, że odpowiedzialność bywa zaraźliwa, nie? Czasami. Tak jak może lęk i inne emocje. Ja bym chyba poradziła też coś takiego, że jeśli trudno jest zmotywować kogoś z rodziny do leczenia, to warto, jeżeli na przykład reszta rodziny to widzi, jest zainteresowana i bardzo chce poprawy, to warto nawet iść na terapię rodzinną bez pacjenta. To znaczy zacząć. I może być tak, że jeżeli ten proces się zacznie, rodzinny, leczenia, powiedzmy, będzie chodziła, nie wiem, mama, tata i siostra, a brat nie będzie chciał przychodzić, to i oni będą pracować i coś się zacznie dziać w tej rodzinie, coś się zmieniać. W którymś momencie być może ten chłopak dołączy, to znaczy to jest prawdopodobne. Ja bym próbowała w taki sposób wtedy, jeżeli też nie zmuszać, to znaczy zmuszanie jest rzeczywiście sabotażem trochę terapii i raczej bym zachęcała i ewentualnie sama próbowała poszukać pomocy z tym, jak sobie radzić z taką osobą i z moimi emocjami w kontakcie z tą osobą, bo to rzeczywiście może być przychodzą bardzo trudne. Pierwsze listy i one są bardzo rozproszone. Znaczy jest na przykład bardzo konkretne pytanie, ale pewnie też odpowiedź jest, może być bardzo długa, na temat leków psychotropowych konkretnie, czy się stosuje ja takie leki. Ja mogę powiedzieć dwa zdania. Tak, bardzo proszę. A potem przejdziemy do następnych. Nie, to na razie listy. Jeszcze, proszę jeszcze nie wkładać słuchawek. To znaczy? Prosta? No, leki w pewnych, to nie jest rozwiązanie problemu, ale leki nie leczą choroby, tylko leczą objawy. Jak ktoś ma depresję, to podajemy antydepresyjne. Jak ma lęk, to możemy podać jakieś przeciwlękowe. Jak ma problemy z impulsywnością, stabilizatory nastroju przez jakiś czas. Ale to jest element szerszego podejścia, a nie jest to rozwiązanie problemu. Kilka listów z wdzięcznością, że w ogóle ten temat poruszamy, bo on jest ukryty w Polsce, bardzo mało się mówi. Są też takie listy, które, my rozmawiamy, ale gdzie można taką pomoc uzyskać? Ale to jest pewnie rozmowa to jest na inne... To jest pytanie, bo tak, to większość, prawda, większość terapeutów nie chce takich pacjentów. Jak ktoś ma do wyboru takich, którzy są stabilni i kolejkę, to takich pacjentów... Ja nie znam wielu osób, które... są dobrze wyszkolone, a jednocześnie chcą sobie komplikować życie pacjentów z tą problematyką. Ale oni się tną, próby samobójcze mają. To jest dramaturgia, myśmy tego nie powiedzieli, ale to jest pacjent w pewnym sensie dramatyczny. No. Często. No tak. No ale coś jednak zróbmy, coś powiedzmy ludziom. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na przykłady brytyjskie, no to tam się zaleca, żeby to zespoły ludzi leczyły, że to jest dla jednej osoby do udźwignięcia. Taki pacjent jest bardzo trudny. Jak ja się zajmowałem, to też z kolegami zwykle. Panie profesorze, trochę bliżej do mikrofonu. Żeby był jakiś backup, jak jestem na urlopie. No. Tak, to jest trudny pacjent. To jest bardzo trudny pacjent. Tak, to prawda. Jest też, prawda, ta słynna klinika Martlinahan, chyba ona się nazywa, prawda? I oni rzeczywiście tam pracują chyba 24 godziny na dobę. Jest możliwy kontakt telefoniczny. Gdzie to jest? Chyba w Stanach, prawda? W Stanach. Tak. To jest dialektyczno-behawioralna. Ona sama mówi, że miała osobowość borderline. To się cięła i była wielokrotnie. Jest dobra książka też, która Uratuj mnie, która jest napisana z perspektywy osoby chorej. Na to chorej, mającej to zaburzenie. Tak? No właśnie, ale chorej to jest właściwe słowo, czy nie? No właśnie, no, pani nie się do końca. Wycofała. Panie profesorze, to jest chora osoba? No ja uważam, że tak, bo to nie wiem, dlaczego my w tej chwili się bronimy przed stosowaniem pojęcia choroby i to w skali międzynarodowej wprowadzimy te zaburzenia. Dla mnie każde tak zwane zaburzenie psychiczne jest chorobą i to jest bardzo ważne. I myślę, że proces psychoterapeutyczny dużo łatwiej przebiega, jak ktoś mówi, że ja jest tak, jak mam czy raka na pośladku. Ja lubię porównywać zaburzenia psychiczne do czy raka na pośladku, bo dotyka to miejsca intymnego i niełatwo o tym mówić. Niełatwo mówić też o swoich problemach psychicznych, bo też są intymne, ale ja nie jestem czy rakiem. Tylko jestem normalnym człowiekiem, który ma czy raka. I ja jestem normalnym człowiekiem, który ma jakieś zaburzenie. I w tym sensie to traktowanie objawów chorobowych, właśnie jako objawów choroby, a nie utożsamianie się. Mhm. Ja nie jestem czyrakiem, prawda? I czyrak też może doprowadzić do sepsy, może dojść do zakażenia krwi, mogę umrzeć, też się mogę zabić z powodu zaburzenia psychicznego. Czyrak może też sam się ewakuować i wyleczyć. Zaburzenia psychiczne, jeszcze żeby trochę optymizmu, no też nieleczona osobowość borderline się też leczy. Ja tutaj wziąłem ze sobą taki artykuł. Co znaczy, nieleczona się leczy? Nie rozumiem. Przebieg zaburzeń osobowości borderline w ciągu całego życia. Aha, więc że ona ustępuje. Również nieleczone, może nie wygasza się, tylko łagodnieją te objawy. Mówi się, że zostają objawy rezydualne. I... Proszę Państwa, to ja tam mam taką prośbę najpierw. Czeka Pani Agnieszka. Pani Agnieszko, jeszcze momencik, proszę zaczekać, ale bardzo jest dużo telefonów. Okazuje się, że to jest bardzo ważny temat, kompletnie w Polsce jakoś zaniedbany, to jakiś niewidoczny. Ludzie piszą i dzwonią i pytają ciągle Edytę Kocębę, która jest wydawcą programu, gdzie można znaleźć pomoc? Czy proszę powiedzieć coś ogólnie, albo może dać ludziom jakąś nitkę, tak, żeby się mogli tej nitki złapać, jak już nie sznurka. No gdzie? W Warszawie. To znaczy, my jesteśmy na antenie teraz. Tak. No, ja myślę, że jeżeli chcemy patrzeć realistycznie, to takie możliwości terapii są stosunkowo duże w oddziałach dziennych, jeżeli ktoś się jest w stanie zdecydować na 3-miesięczne zwolnienie. To w Warszawie dobrych oddziałów dziennych z grupową terapią, które przyjmują osobowość z pogranicza, jest tak dużo, że myślę, że się nie czeka więcej niż 3-4 tygodnie na rozpoczęcie takiej terapii. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy te 3 miesiące nie wystarczają, co się zdarza stosunkowo często. I wtedy podaż usług psychoterapeutycznych refundowanych przez NFZ jest bardzo ograniczona. Ale większa już trochę. Jeśli chodzi o długoterminową terapię, to... leczenia środowiskowego, gdzie można... Żeby dostać taką... punktem jest ośrodek, to, pan powiedział, tak? Jest na pewno takim sztandarowym ośrodkiem, ośrodek leczenia zaburzeń osobowości w Krakowie, w szpitalu w Kobierzynie, gdzie są półroczne turnusy. Gdzie się stosunkowo trudno dostać, ale jest taka opcja. Natomiast ja myślę, że to brzmi niepoprawnie politycznie, ale jest oferta też gabinetów prywatnych i że tu znalezienie możliwości terapeutycznych zależy od części Polski. Jest dużo listów i w dużych miastach, tam gdzie są ośrodki psychoterapeutyczne, to w prywatnej praktyce dobrych terapeutów można znaleźć. Znaczy jest też tak, że pewnie przy wszystkich szpitalach psychiatrycznych w Warszawie jest zawsze jakaś poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego i tam można próbować się... ZDLS-ie w tej chwili w zasadzie się skupiają na leczeniu pacjentów psychotycznych. Pacjentów z zaburzeniami osobowości, tutaj oferta jest minimalna, żeby zespoły leczenia środowiskowego się podjęły. To nawet nie wiem, czy to się mieści, myślę, że się nie mieści w zakresie refundacji zespołów leczenia środowiskowego. Porozmawiamy z panią Agnieszką. Bardzo proszę, witamy. Pani długo czekała, bardzo przepraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy. Jestem osobą właśnie borderline. Jest to u nas już poniekąd rodzinne, gdyż moja mama jest także taką osobą. W zasadzie myślę, że babcia też, przy czym nikt wtedy w ogóle nie brał tego pod uwagę, żeby to sprawdzać i jakoś badać. No generalnie mam dwa pytania, przy czym na jedno pan częściowo odpowiedział. A drugie? To jest mało czasu, to może od razu drugie. W jakim wieku, że tak powiem, zaczynają się objawy borderline. Zastanawiam się, jak to wygląda, ponieważ mam córkę 7-letnią, z którą są pewne problemy natury właśnie emocjonalnej, jakieś reakcji nieadekwatnych i zastanawiam się, czy to może też już być zapowiedź tego typu zaburzeń. Na pytanie, czy może, to może. I też jest tak, że te granice rozpoznawania, znaczy, to co mówiłem, nie musi ktoś spełniać tych wszystkich kryteriów i granice rozpoznawania może nie tyle zaburzeń, co problemów z osobowością się przesuwają i myślę, że to im, i też zresztą w tym wspomnianym artykule dotyczącym przebiegu zaburzeń osobowości borderline, to im wcześniejsza interwencja, tym no dobrze, większa szansa na to, że te konsekwencje będą to jakoś w przyszłości mniejsze. Pani Agnieszce, powiedzmy, gdzie mogłaby się w takim razie zgłosić z córką, no żeby, no skoro tak jest, że coraz wcześniej to się zdarza, no to co ma zrobić? To znaczy, ja bym chyba poradziła w tej sytuacji na pewno własną psychoterapię. To znaczy, to jak pani Agnieszka będzie się komunikować teraz ze swoją córką, jak będzie z nią rozmawiać o emocjach, jest na pewno bardzo ważne i na pewno pomoże jej córce być może rozwinąć się w innym kierunku niż ona czy jej mama. Ale to będzie zależało od tego, jak pani Agnieszka będzie przeżywać swoje emocje, je komunikować do niej, jak nazywać emocje córki. I w tym może pomóc psychoterapia, żeby się tego nauczyć. No co jeszcze można ludziom powiedzieć, naszym słuchaczom, żeby... No mnie się wydaje, że w takich sytuacjach zawsze jednak wczesna interwencja... Ja nie lubię słowa terapia rodzin, ale jakieś poradnictwo rodzinne w takiej sytuacji, myślę, że to... jest bardzo ważne. W krakowskiej klinice, gdzie pracowałem przez kilkanaście lat, była klinika dzieci i młodzieży, przy której nie było ambulatorium terapii dzieci i młodzieży, tylko było ambulatorium terapii rodzin dzieci i młodzieży, wychodząc z założenia, że jeżeli dziecko ma problem, to ten problem jest zawsze w kontekście rodziny i w związku z tym należy współpracować w miarę możliwości z rodziną w pełnym składzie. To myślę, że to jest moja z kolei, jakby moja delikatna sugestia. To może jeszcze powiedzmy na koniec chociaż, bo to jest ogromny temat, jak się okazuje, niezwykły. O komunikacji z ludźmi, którzy mają takie zaburzenie. No to jest niełatwe życie i oni mają niełatwe życie i z nimi jest bardzo trudno. Czy jest jakiś sposób, żeby się z nimi dogadać, porozumiewać sensownie, żeby nie wpadać w te spirale no, agresji, obwiniania kogoś i tak dalej, co można zrobić? No to jest bardzo, bardzo trudne, ale w książce jest opisany bardzo dobry model właściwie. No to powiedzmy. Jest po prostu opisany sposób, w jaki powinniśmy budować komunikaty w tych trudnych momentach. To znaczy, żeby był tam komunikat wsparcia, że jak do ciebie mówię, to mi na tobie zależy. Troszczę się o ciebie. To znaczy, mówię to do ciebie, bo mi na tobie zależy. W dalszej kolejności komunikat wsparcia empatyczny, tak, że mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, co czujesz. To znaczy, jakoś sobie potrafię to wyobrazić, co ty przeżywasz. No i im konkretniej, tym lepiej. Z tym, że to jest rzeczywiście bardzo karkołomne zadanie, bo można nie trafić i wszystko tak zniknie, albo awantura się rozkręci. No i na koniec oni podają, żeby był komunikat prawdy. I w tym komunikacie prawdy powinny się zawierać jakieś fakty dotyczące aktualnej sytuacji, to znaczy pewnych konsekwencji, które zaistniały, nie wiem, w związku z tą awanturą czy innymi wydarzeniami przed chwilą i jakieś sugestie, co w związku z tym zrobić, czy na przykład skoro są tak trudne konsekwencje, to może jakaś terapia, może jakaś pomoc z zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. No ale czy ta osoba tego posłucha? No właśnie ja też miałam wątpliwości, dlatego że to rzadko się może zdarzać, że taka udana komunikacja. Ja mam wypróbowaną metodę. Bardzo proszę. Tylko to się zwiąże z reklamą innej książki. Niech pan mówi, to my się nie reklamujemy książki. My rozmawiamy o bardzo ważnym problemie. Ja polecam taką książkę Twój psychologiczny autoportret Oldhama i Morrisa, która zawiera taki, no nie całkiem metodologicznie poprawny, ale praktyczny autoportret. Każdy może wypełnić kwestionariusz i zobaczyć, jakie cechy osobowości ma bardziej od przeciętnych nasilone. I dobrze jest, jak to robią obie strony. W takim skrajnym przypadku pamiętam, że się okazało, że jednej osobie wyszła jedna cecha, drugiej cecha, druga i się dogadali, powiedzieli sobie nobody is perfect. I w tej książce też są również precyzyjne wskazówki, jak się komunikować z osobą z różnymi cechami osobowości i wtedy normalizujemy, bo się okazuje, że to nie jest idealny partner i osoba zaburzona z osobowością borderline, tylko nobody is perfect, każdy z nas ma swoje cechy i zaczynamy ze sobą rozmawiać tak, żeby swoje ograniczenia